Oh, daar. Ja, ja. Er is iemand die zegt altijd klets als hij mij ziet. Dus die moet ik nou maar misschien maar eens een keertje laten uitpraten. Jij zegt altijd klets. Huh? Jij zegt altijd klets als je mij ziet. Ja. Klets. Het is een Hans klets. Klets. Nee, ik... Nou ja, dat hadden we ervan gehad. Wie het vraagt... Ja, met Fritsie toch? Was het nou met... Ja. Vurige tongen. Ja. Ja, ik kan me er weinig van herinneren hoor, maar... Mooi zo, hè? En een klein beetje van het geheel is niet te veel. Ja. Zo is dat. Ja. Zo is dat. En ga jij nog wat meemaken? Niet echt. Ik wacht even af van die Friendscore van Marijn zometeen. Oh, kom maar. En ik wil Tina zometeen ook horen optreden. Die is al een tijdje in het dorp en die schijnt heel mooie muziek te kunnen maken. Is dat dan? Ja, de Amerikaanse, Russische Tina. Mooi kind. Ja. Okay. Om 9 uur, het is altijd om 9 uur. Het is een totaal andere stijl. Dat is hier. Dat is hier. En dan daar is Marijn met daar. Oh. Frenchcore. Maar nog erger dan dat had hij het over. Dus dat wil ik ook even meemaken. Zonderwijzer of zo. Heb jij een zonderwijzer? Ja, zonder is wijzer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een goeie. Zonder is wijzer. Ja, ja. Een wijzer naar het bijzondere. Nee, je wijzer is altijd naar het oosten. Uit het oosten. Maar het ligt eraan of je hebt geen kompas in je wijzer. Maar je hebt jezelf aanwijzingen gegeven. Of je hebt geen wijzer in je kompas. Maar je bepaalt je eigen koers. Oh, kijk eens, je kan gewoon lekker dansen. Dat is smart. Okay. Yeah. Dus jongen heeft een kompas. Geen wijzer in mijn kompas, maar bepaal mijn eigen koers. Op zijn ene arm en op zijn andere arm heeft hij een wijzer. Yeah. En dan kan je lekker met je armen over je heen dansen om te kijken. Ja, om te kijken welke richting het opgaat. Ja. Nou, mooi man. Dat is echt is goed. Ja, dan kan het zalig. Alle richtingen hetzelfde de goede. Ja, dat krijg je, dat is een risico van het vak dan. Ja, dat krijg je met zo'n loswijzer. Dat klopt. Zo'n wijzer gaat loslopen en dan weet je nooit wat er gebeurt. Dat is echt... Of ze dan uit het oosten komen of uit het noorden, dat maakt mij dan ook niet zo heel veel uit. Nee joh, maar daar begrijpen ze zelf ook helemaal geen moer van, die wijzer. Welke wijzer? Ze doen alsof ze wijs zijn, maar ze... Nee, eigenwijs. Eigenwijsheid eerst, zeg ik altijd maar. Of ongewijs. Ongewijs, ongewis, ik denk de eigen wijze uit het oosten. Wie gaat daar spelen eigenlijk? Weten jullie dat of niet? Weten jullie wat er gaat gebeuren? Stamppot. Met spekjes. Oh, met spekjes. Ja, dat is een beentje. Hier zijn ze veganistisch. Ja, hier lopen geen dode varkens rond hoor. Nee, die leven mensen nog. Een hoop varkens wel. Nou ja, ze hebben wel van het eten hier, doen ze van de gered voedsel. Ja. En wat er dan nog overblijft van wat ze gered hadden, dat gaat naar echte varkens. Ja. En die kunnen we dan daarna toch ook weer opeten gewoon? Ja, want dat zijn, die hebben biologisch eten altijd. Geredde varkens. De biologische vegan etende varkens. Doodgeknuffeld. Biologische ethanol varkens. Ethanol. Bio-ethanol. Ja, oh ja, maar we hadden ook een nieuwe term voor die grote dingen die in de lucht vliegen steeds. Drones. Nee, met de vleugels. Het zijn methaanvogels. Methaanvogels, ja. Maar birds aren't real. Nee, die vliegtuigen, dat zijn methaanvogels. Ja, klopt. IJzeren paard, hè, zegt ze dan. Ja, maar het zijn methaanvogels. Het zijn gewoon, aluminium. Ze schijten in heel hoog methaan uit. Alufly. Alufleia, in plaats van aloe vera. Oh, ja. Wel wat frisjes, hè? Ja, ik heb al mijn kleren aan. Ik maak me een beetje zorgen. Ja. Oh, dat is wel een gekke schoonmaker. Dat ga ik eens even onderzoeken. Helemaal goed.